Ek dink nou daaraan terwyl ons daar die eerste lied sing van die vye boom en die vee wat doodgaan. Ons het by die synode 'n hele storie gehad oor die droogte. En ons wat hier in die stad bly, vir alles ons nie kontak het met boere wat in daai posisie is nie, ek dink nie ons verstaan die verskriklikheid wat daai mense beleef nie. Dit was ontroerend geweest. Hulle het 'n video gewys wat hulle gemaak het so op verskillende plekke. En ja, ek besef net dat ons leef miskien redelik maklik hier in die stad vergeleke met sulke mense, maar elk geval. Goed, ons kom nou van maandag af met die idee dat God het blyplek kom soek by ons en gelukkig deur sy genade het hy blyplek gekry by ons. Dit is wonderlik dat in sy genade of deur sy genade kon ons reageer op sy roepstem en die deur oopgemaak het. En toe het ons nou gister gepraat oor die feit dat daardie verhouding tussen ons en God is 'n baie intieme verhouding. Dis 'n vriendskapsverhouding, dis nie net 'n God wat ergens hoog verhewe is bo muurtjies wat hier op die grond rondkruip nie, maar dat God regtig waar naby aan ons wil wees. En dat ons God moet vertrou, en God moet ons kan vertrou, want dit is toch die basis van 'n verhouding, maar dat ons ook die vrymoedigheid het om na God te gaan, net soos wat ons is. Soms met ons roukrete, soms met ons angst, soms met ons woede. God ken dit in elk geval. Hy sien dit, ons kan dit nie vir hom wegsteek. Maar God is alright met ons emosies. As 'n mens die psalms lees, en ons gaan nou vanoggend ook by een van hulle uitkom, as 'n mens die psalms lees, dan sien jy baie keer roukrete na God. Maar ons kan met vrymoedigheid na God gaan, met enigheid, met alles. Maar dan het ons ook gister gesê, die kommunikasie tussen mense is soms moeilik en breek baie dikwels af. En tussen God en mens is dit eintlik nog moeiliker. En daarom moet ons so bedag wees op die dinge wat ons kommunikasie kan verbreek en versteur. En moet ons regtig waar fokus daarop en tyd spandeer en moeite doen om met God te kommunikeer. Hoofsaaklik deur sy woord te studeer in die woord en hulp te soek waar die vasbrand met God te praat. En selfs wanneer mense gebede vasdraai, ons sal op die laaste dag 'n bietjie daarby kom ook, maar dat ons nie die gesprek afsluit nie, want ook deur ons worsteling vorder ons en kom ons nader aan God en raak ons kommunikasie met God makliker en oper in 'n sekere sin. Maar nou kom ons vandag by 'n moeilike saak. As God dan nou by ons is en vir ons lief het, hoekom gebeur slegte dinge met goeie mense, met gelowige mense, met kinders van God? En dan kom die vraag baie keer by mense, waar is God dan? Ons het nou staan en praat en toe dink ek aan wat my skoonseun vir my 'n ruk gelede vertel. Hy's 'n dokter, hy het daar by Melomet gewerk op 'n stadium. En daar's 'n vrou met twee jong klein kindertjies wat eintlik stermend lê. En Saterdagmiddag die pa en die kindertjies is daar en seker van die ander familie en die pa sê, maar hy gaan nou net gou daar na die snoepie toe om vir die kinders chippies of iets te koop en op pad soontoe. Toe kry hy 'n massiewe hartaanval en hy's net daar dood. Daai storie het by my gespook vir hoe lank? hier is die maapsterwe en ag val die pa dood neer. Waar is God in so 'n situasie? Waar is God in die droogte? Waar boere selfmoord pleeg? Waar is God as daar plaasmoorde is? Vir alles wat sy kinders is. Hoekom laat God sulke dinge toe, vra ons baie keer vir mekaar? As hy dan almagtig is, dan behoort hy het ons te kan keer. Hoekom bid ons baie keer vir 'n kind wat miskien baie siek is en dan gaan die kind dood? Verstaan julle dat dit kan in 'n mens se lewe en in jou verhouding met God 'n ontsettende krisis veroorsaak? Ek wil nou nie vir julle vra wie van julle was al daar nie, dalk was jy. As jy nie in so diepte was nie, wel, dan is jy gelukkig. Maar as ons nou na die Bybel gaan, dan sien ons, dis ook nou nie 'n nuwe ding nie. Ons het in die begin gepraat oor Psalm 23, ons ken het, dit is so geliefde Psalm, die Here is my herder, dit is so wonderlik, hy sorg vir my. Maar het jy al ooit opgelet na Psalm 22, wat net voor hom kom, waar David sê, my God, waarom het u verlaat? Het u my verlaat? En ek haal die nuwe vertaling aan. Hy sê, waarom is u ver daarvandaan om my te verlos, ver van die woorde wat ek skreeu? Is so kontras met Psalm 23. En dan onthou ons dat dit presies is wat Jesus ook uiteindelik uitgekreet het, my God, waarom het u my verlaat? Nou in Jesus' geval was dit 'n radikale Godverlatenheid, waar hy totaal deur God verlaat is op daai oomblik. Ons ken nie so Godverlatenheid nie. Ons ken miskien wat vir ons voel na 'n Godverlatenheid nou, maar uiteindelik is God nie regtig totaal weg van ons nie. Maar daai Godverlatenheid wat Christus gelei het was, om nou maar die Engelse woord te gebruik, die ultimate Godverlatenheid, waardeur hy die sonde van die mensdom op hom geneem het, want onthou, sonde bring skeiding en uiteindelik beteken die konsekwensie van ons sonde, as 'n mens nie gered word nie, is dat jy in die ewigheid totaal van God verlate gaan wees. In die hel, hoe die hel dan nou ook al mag wees. Die Bybel gebruik beelde van soos vuur wat ewig brand, wurms wat nooit ophou vreet nie, net om op 'n manier te sê dat God verlaatenheid, totaal van God verlate te wees, is, wel, ons kan nie die verskriklikheid daarvan insien. Want onthou, hier in hierdie lewe sê die Here, hy laat sy reën val oor goeies en slegtes. Selfs ongelowige mense, mense wat die Here nie aanvaar het nog nie, of glad nie aanvaar nie, deel nog in wat ons noem in die teologie God se algemene genade. Maar daar kom 'n tyd wat God se algemene genade gaan ophou. En al wat dan gaan staan is sy besondere genade, sy uitverkiesende genade oor mense soos ons, wanneer ons hierdie lewe verruil vir die lewe hierna. Die ou aarde verruil vir die nuwe aarde. Maar intussen, terwyl ons op hierdie aarde is, beleef ons tog iets van soms daardie gevoel van Godverlatenheid. Maar daar's twee dinge wat mens opval as jy na Psalm 22 kyk, en jy kan dit gerus gaan lees. Nee, jy sal nou onthou, want dis een net voor Psalm 23, en jy weet van Psalm 23, dat hy skree nie op God nie. Hy skreeu tot God. Wat beteken, dit veronderstel 'n verhouding. Hy worstel met God. En dis wat ek net nou in die begin ook gesê het, God is nie ontsteld oor ons emosies nie. Selfs al skreeu ons. Want vanuit daai verhouding kan ons met vrymoedigheid na God gaan met alles. Selfs met ons donkerste diepte, selfs met ons twyfel. Nou moet ons onthou, daar is 'n verskil tussen twyfel en ongeloof. Ongeloof is om te sê, ek glo glad nie in God nie, ek skryf God af, God het nie 'n plek in my lewe. Twyfel is iets wat 'n gelowige mens beleef. Ek glo in God, maar ek het oomblikke van twyfel. En juist die feit dat jy twyfel, bevestig vir jou dat jy 'n gelowige is, want as jy nie getwyfel het nie, dan jy in elk geval vir God al klaar afgeskryf. Ek weet nie of dit vir julle sin maak nie. So wanneer 'n mens die slag twyfel, is dit nie heeltemal 'n slegte ding nie. Dit wys jy is steeds in daai verhouding met God. Jy spook met daai verhouding. Jy probeer God verstaan, jy probeer God se aangesig sien, jy worstel met God. En dit op sigself is nie 'n slegte ding nie, want as 'n mens kom na die einde van Psalm 22, en dit is nogal deurlopend as jy al die klaar psalms lees, uiteindelik dan kom dit toch weer daarop uit, dat daar kom 'n berusting, daar kom 'n ach ja, nou ja, ok, it's all right. Mens sien dit ook by Job, maar ek gaan nou terugkom na Job toe. Wat ons moet aanvaar is dat die feit dat ons in 'n verhouding is met God, selfs 'n vriendskapsverhouding, beteken nie dat ons nooit probleme gaan beleef nie. Dit gaan eers in die hemel gebeur, waar daar nie meer trane en verdriet gaan wees nie. Want hier het ons selfs met ons verhouding met God probleme. Nou, as ons bietjie verder kyk, het 'n paar gedagtes wat ek met julle wil deel, maar aanvaar nou maar, dit is nou nie die finale antwoord op hierdie probleem nie. Daar is al so baie geskryf daaroor, mense worstel al die eeue daarmee, maar ek wil 5 dinge noem, wat miskien kan vir ons verduidelik hoekom die situasie so is. Die eerste is, ons as mensies het nie insig in God se groot plan nie. Paulus sê ons ken ten dele, ons insig is beperk. Ons kan nie regtig vir God begryp of 'n idee kry van sy hele groot plan vir die hele skepping. En vir my is Job daar 'n baie goeie voorbeeld van. Arme Job, hy het in sy voorspoed lekker geleef en toe tref al die ellendes om. Sy goed verloor, hy het sy kinders verloor, wat seker die ergste ding is wat met mens kon gebeur. Ek dink die een ding waaroor hy spyt was wat hy nie verloor het nie, was sy vrou. Want sy vrou het nog by hom kom kerm en aangemoedig dat hy God moet verloon. Sy het dit vir hom net moeiliker gemaak. Soos vrouens nou maar soms doen, maar anyway, dit is nou vir 'n ander dag. Maar hier sit ou Job in die ellende en hy het geen benul dat hy in daai situasie is, omdat daar 'n kosmiese stryd tussen God en die duiwel was. Daar is as het ware 'n skaakspel en Job was die pion. Hy het geen begrip daarvan gehad nie. En dan lees ons toe God nou uiteindelik met Job begin praat, aan die einde van 'n lang pad, toe verduidelik God nie vir hom, maar Job, weet, dit is nou hoekom het gebeur het nie. Ek en die duiwel, bla bla bla nie. al wat God gedoen het, hy het vir Job gesê, dit klink nou snaaks as ek het so sê, hy het vir Job gesê, kyk hoe groot is ek, kyk hoe klein is jy, kan jy my verstaan, en Job moes sê, nee, ek kan nie. So, God het uiteindelik vir Job ook geen verduideliking gegee nie, hy het net vir Job laat verstaan, Job, jy is een muurtjie en ek is God, jy verstaan nie. En wat gebeur, dit bring by Job een berusting, en die verhouding is herstel. En in Jobse geval het God om dubbel en dwars beloon vir die feit dat hy, ten spuite van alles, ten spuite van die vyeboom wat nie gebod het, aan God bly vasthou het. So, op een persoonlijke vlak, as goed met ons gebeur, dan probeer ons verstaan maar hoekom. En ons kan nie altyd nie. Ons kan nie in die toekoms insien om te weet hoekom wat nou gebeur, een effect op die toekoms gaan heen. En as ons daaraan denk dat as God ons alles moes gee waarvoor ons vir hom gevra het, het ons dalk groter probleme gehad as wat ons het. Want ons weet nie noodwendig wat die beste is vir ons. So, dis die eerste punt, dat ons kan nie die groter prentjie sien nie. Ergens pas ons in die groter prentjie in, maar ons kan het nie sien nie. Die tweede ding is, ons het baie keer hierdie wroeging, omdat ons nie die lewe verstaan nie. Wat ek daarmee bedoel is, ons moet onthou ons leef op een gebroke, vervloekte wereld, as gevolg van die sonde. Dis hoekom so baie dinge verkeerd gaan, dis hoekom daar so baie lelike dinge in die wereld gebeur, en sleg dinge. En soos ek net nou gesê het, die volmaakte gaan eers een dag daar wees, nie nou nie. En Jesus het trouwens gesê, dis baie klein, ek het gewonder of julle dit sal kan sien. Hy het gesê, in die wereld sal julle moeilikheid hê. Hy het gesê, disippels gesê, julle sal moeilikheid hê in die wereld. Moenie dink dat omdat julle my volgelinge is, dit noodwendig net maanskyn en rose gaan wees. En het ook gesê, as hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. Nou, hier by ons gebeur het nou nie rarig nie, maar daar so baie plekke waar Christene kwale kan grondvat, ons weet daarvan. Hoekom? Dis die lewe. Ons kan nie mense verander wat goddeloos is en goddeloos leef nie. Ons leef saam met hulle, ons deel hierdie aarde met hulle. Die vervloeking op die aarde self, die droogtes, die rampe en die goed, deel van die vloek op die sonde. En solank ons hier op aarde is, kan ons dit nie ontsnap nie, ook in ons persoonlike lewens nie. Die interessante is van die disippels, het allemaal behalwe Johannes se martel dood gesterf. Net Johannes is van ouderdom dood, daar Patmos. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. Dis die lewe. Maar die ding wat ons moet raak sien, is ons moenie God en die lewe met mekaar verwar nie. Wat ek daarmee bedoel is, God is nie die lewe nie, die lewe is nie God nie. Die sleg kom uit die lewe, uit ons alledaagse. Van God kom net die goeie. God gee nie goed wat sleg is. Wie van julle sou vir jou kind dwelmmiddels gegee het om te gebruik? Wel, al sou jy dalk jou hand wil opgesteek het, jy is te ordentlik om het te doen nie waar nie. Nee, ek spot nou maar sommer met julle. Maar een mens sal het doodgewoon nie doen nie. Hoekom? Al is die kind ook, hoe moeilike kind, is toch jou kind, jy het om lief. Jy gaan nie vir jou kind goed gee wat sleg is vir jou kind nie. Nou, hoeveel te meer sou God dit nie doen? dat God miskien die sleg toelaat, dit is iets anders, dit kan ons nie seker regtig verstaan nie, maar ons moet nooit vir God blameer, wanneer daar kanker in ons liggaam kom. Het is nie God wat die kanker gestuur het. Wanneer een familielid vermoor word, is nie God wat dit geïnitieer of aangemoedig het. Kon God het gekeer het? Ja, sekerlik, hoekom het hy nie? Ons weet nie. Maar ons moet nie God blameer vir goed wat God nie gedoen het nie. Want as ons dit doen, dan versuur ons die, ons verhouding met God. Dan gee ons God die skuld vir iets waarvoor God nie skuldig is nie. Die derde ding is, dat ons God onderskat. Ons dink God is afwesig. Of ons dink hy is magteloos. Of hy gee nie om nie. Maar die realiteit is, God is altyd by ons. Dink aan toe Lazarus gesterf het. Nou daar, Jesus het dit toegelaat. Hoekom? Groter prentjie. Hy wou een wonderwerk doen deur Lazarus uit die dood op te wek wat baie meer impak gehad het as wat het sou as hy Lazarus gaan gesond maak het waar hy siek was. Maar Martha en Maria het nie die groter prentjie gesien. Die disippels het dit nie gesien. Toe Jesus daar kom, toe blameer hom, hoekom het hy nie eerder gekom nie as ons broer nie gesterf het nie? Maar ons lees dat Jesus het gehuil. Hy was hartseer oor Lazarus se dood, alhoewel hy geweet het hy hom gaan opwek. God is nie 'n hartelose, ongevoelige God nie. As ons seer kry, kry God seer. Net soos wat ek en jy seer kry, as ons kinders seer kry. En as jy nie seer kry, as jou kinders seer kry, is daar iets verkeerd met jou. En dit bring ons by die wonderlike deel in Romeine 8, waar Paulus sê, Romeine 8 vers 28, dat selfs die slegte goed, werk God mee ten goede. Sê, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. Nou die woordkie alles, daar is nie een asteriskie by en onderaan sê, T's and C's apply nie, terms and conditions nie. Alles is alles. Nie waar nie? Wat is uitgesluit by alles? Niks. So alles wat sleg is, wat die lewe oor ons pad bring, gaan God in sy liefde en sy ontferming en sy meegevoel met ons op 'n manier vir ons ten goede laat uit meewerk. Hoe? Ons weet nie. Ons kan het, veral in die situasie, kan ons het nie sien nie. Maar wat ons moet doen, is om onsself te herinner daaraan, dat my Vader is vir my lief, hy is deur sy Heilige Gees in my, en ook hierdie ding, op 'n manier, is ten goede. En dan kan ek die Here loof in die situasie. Want hy is nie weg van my. En dan verder aan in daardie hoofstuk, skryf Paulus, wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid, of vervolging, honger, of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe, dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons so slagskape behandel word. Maar, in al hierdie dinge, is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief het. In al hierdie dinge, is ons meer as oorwinnaars. Ons kan het nie verstaan in die situasie nie, maar dink daaraan dat uiteindelik, as hierdie lewe verby is, is ons oorwinnaars oor oor alles en deel ons in die oorwinning van Jesus. En ons moet onthou dat hierdie lewe is nie die Alfa en die Omega nie. Hierdie lewe is in 'n sin soos 'n overture tot 'n opera. Jy weet daai stukkie wat hulle in die begin speel wat vir jou so 'n idee gee van hoe die musiek in die opera gaan verloop, maar die eintlike ding is die opera self. So ons moenie God onderskat en dink hy is afwesig of hy stel nie belang nie of hy het vergeet van ons nie. In al hierdie dinge is hy by ons, werk hy mee ten goede, is ons uiteindelik beter daaraan toe as wat ons sou gewees het. Die vierde ding is dat ons verstaan nie altyd die rol van wat beproeving in ons lewens speel nie. Nou, die slegte dinge kom van God, beproeving is iets wat God toelaat. Daar is so onderskeid, ons nou nie nou te diep daar probeer ingaan nie. Maar terwyl beproeving nie iets is wat 'n mens noodwendig geniet as jy daarin is nie, is die resultaat van beproeving dat daar altyd vir ons 'n voordeel uitkom. En in baie gevalle, soos ons hier gehoor het by Psalm 22, is die voordeel dat 'n mens uiteindelik tot 'n berusting kom in jou verhouding met God. Maar dit kan ook anders wees. Maar ons dink byvoorbeeld aan Jakobus wat sê, julle moet bly wees wanneer beproewings oor julle kom. Hoekom? Want dit stel julle in staat om te volhard en tot geestelike rypheid te kom. Nou, dink 'n bietjie aan 'n mens se liggaam. Wel, toe 'n mens nou nog jonger was en in sport en goed deelgeneem het. Die oefening was baie keer baie pynlik en nie lekker nie, nie waar nie. Ek onthou toe ek op hoërskool was, ek het gelukkig nooit gerook nie en ook nie gedrink nie. Net so gewees. Maar nou van die ander ouens in die skool wat nou maar baie dampies gemaak het en nog bietjie gedrink het ook. En dan kom ons in by die begin van die rugby seisoen, as party van hulle sommer net so, as hulle fiks. Ek moes my altyd, verskoon nou die goeie Afrikaans, vrek sukkel om fiks te raak. Die punt wat ek wil maak is, dit is nie altyd maklik om fiks te word. Jy moet oefen, jy moet insit. En net so met ons geestelike ontwikkeling, ons psigiese en ons geestelike ontwikkeling. As het altyd met 'n mens goed gaan, raak jy eintlik pap en sleg. Dis baie keer die beproeving, die swaar kry wat vir 'n mens dwing om, vat nou byvoorbeeld die kwessie van dat jy nou moet stoei met die Here oor iets. As jy nie daai stoei gehad het, dan het jy dalk eintlik heeltemal 'n bietjie vergeet van die Here, want het gaan ons nou goed, ek het nie so regtig die Here nou so nodig nie, so ek gaan aan met my lewe. Dit is wat die Here vir die Israeliete ook gesê het, nadat hulle in Kanaan gekom het, hy het gesê, ek het jou laat swaar kry en jou op die proef gestel om agterna weer aan jou goed te doen. Want hy sê, jy mag dink my krag en my sterke hande het vir my hierdie rykdom verwerf. Maar jy moet die Here jou God nie vergeet nie. Want is hy wat jou die krag gee om die rykdom te verwerf. Jy sien, sodra het goed gaan met ons, dink ons, wow, kyk hoe grand is ek. En baie selftevrede en mens raak selfs miskien 'n bietjie arrogant, want jy is mos nou bietjie hoër as die res. En is so maklik om te vergeet dat ons het niks wat God nie vir ons gee nie. As ons gesond is, is dit 'n gawe van God. As ons geld het, as ons kos het, as ons het wat ons moet het, dis 'n gawe van God. Maar ons vergeet dit so maklik. En dan moet ons soms 'n bietjie gedruk word om weer te onthou, opsie, ja, kyk, ek is nie so onkwesbaar nie. Ek het 'n paar jaar gelede het die kraakbeen in my knie uiteindelik die gees gegee na hoërskool met sy rugby al. En dit was 'n groot storie, nie? Het was nou seer gewees en so aan, maar makkelijk reggemaak. Maar wat vir my uit daai storie opvallend was, vir 'n rukkie was ek op krikke. Nou, partij van julle was dalk nog al op krikke, nou as jy gewoond is, jy hardloop, jy's fiks, jy gaan aan, en skielik, nou moet jy trappe opklim en jy sikkel, of jy kom by die winkel en jy het nou inkopies gedoen, en jy het nou sakgoed wat jy moet draai, jy's op krikke, dan kom jy achter, maar ek is nie so sterk as wat ek gedink het, nie, 'n klein dingetjie, pootjie vir my baie makkelijk. Maar dan het jy baie keer die klein dingetjie nodig, om jou te laat dink, maar hey, ek is nie die man nie, of die vrou nie, ek leef uit genade. So, ons moet ook raak sien, dat die Here kan beproeving gebruik, om ons sterker te maak en te vorm. En jou geloof eintlik te bou. Die laaste ding is, ons bid baie keer verkeerd. Jakobus sê, julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid. Selfsugtig bid, net vir onsself. Julle gebede is net 'n inkopieslys by God. God is soos hierdie vending machines waar jy nou gaan en jy druk jou muntstuk in en jy kry jou chocolate of jou coke of wat ook al. As ons na God toe gaan net wanneer ons iets nodig het, en nou sit ons die geldjie in die gebed en nou moet God die antwoord uitskop, dan het ons verhouding met God verskriklik verskraal. Maar dit gebeur ons nie waar nie. As Jesus vir ons die modelgebed leer, dan begin hy deur vir ons te leer, wanneer ons bid, moet ons gebede op God gerig wees en om God te loof en te eer. En dan eers, ja, dan mag ons vra vir ons eie behoeftes. Maar wanneer ons het omkeer, dan maak ons onmiddellik seker vir God een bietjie teleurgesteld in ons gebede. Dit is wat hy vir die, ek gaan nou te vinnig. Kom ek sê net eers dit. Die ander ding wat Jakobus ook sê is, ons moet gelowig bid. Nou, ek verstaan het so dat dit beteken nie dat ek glo God moet vir my gee wat ek vra nie. Ek dink Jesus het gelowig gebid. So julle my saamstem, hy is waarskynlik die een wat die meest gelowige gebid het. En toch het God nie vir hom die beker laat verbygaan nie, daai gebed van hom is nie verhoor nie. Gelowig bid beteken om totaal op God te vertrou, wat Godse antwoord ook al mag wees. Dink 'n bietjie daaroor, dit is 'n diep ding. Gelowig bid beteken om God totaal te vertrou, al beteken dit dat God nie, ek gaan nie God daaraan hou, as ek nou vir hom sê, kyk, ek wil nou 'n silwer so en so kar hê, en God laat my dit nie toe nie, dan moet ek nie teleurgesteld voel nie, want my geloof gaan nie om dit wat God vir my gee nie, my geloof gaan daarom, dat ek aan God vasthou, dat God vir my die beste sal doen. Julle moet dink daar oor, en ons kan gesels, môre of wanneer ook alles, as julle wil vraag daar oor. Maar dan sê die Here op 'n plek daar, ek dink in Jesaja, as ek reg onthou, die arm van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te doof om te hoor nie. Dis nie asof die Here magteloos is nie, dis nie asof hy nie luister nie. Hy sê, dis julle oortredings wat skeiding gebring het tussen julle en julle God. Dis julle sonde wat maak dat hy hom nie aan julle steur nie, en nie na julle wil luister nie. So ons moet ook aanvaar dat ons kan verkeerd bid, as ons motiewe verkeerd is, as ons in sonde bly leef, dit beteken nie ons moet sondeloos leef, nie, nie een van ons kan nie, maar ons moet nie 'n gewoonte maak van sonde. Daar's 'n verskil. So, hierdie paar gedagtes om dit net weer daar te bring. Dinge gebeur. Ons verstaan nie hoekom nie, want ons kan nie God se groot plan sien nie. Ons verstaan baie keer nie dat dit die lewe is en nie God nie. En dan blameer ons God vir wat hy nie doen nie. En ons onderskat God soms, want ons dink hy is magteloos, hy doen nie iets nie, hy kan nie, hy wil nie. En dis nie die geval nie. En ons vergeet dat beproeving eintlik 'n goeie ding is, alhoewel dit nie lekker is. En dan besef ons miskien nie altyd dat ons verkeerd bid nie. En daarom moet ons vir onsself herinner, God is nooit weg nie. Ons gaan môre 'n bietjie meer daaroor praat as ons oor die verbond praat. God is nooit weg nie. Hoekom? Hy is in ons. Hy woon in ons deur sy gees. Sy gees gaan nie met vakansie en laat ons alleen nie. God is nooit weg. Dit is maar net ons wat partykeer so dink of so voel. En dit is 'n groot verskil. Dit beteken nie dat hoe ons dink of voel nie geldig is nie, dit is hoe dit is. Maar ons moet leer om te aanvaar dat wat ook al gebeur, al bot die vye boom nie, moet ek steeds aan God vashou en God bly loof soos Job gedoen het. En uiteindelik, al verstaan ek dan nooit hoekom nie, uiteindelik is God se hande steeds om my en die beloning, al is dit miskien nie in hierdie lewe nie, maar in die lewe hierna, die beloning is daar, want saam met hom is ons meer as oorwinnaars oor al hierdie dinge. Ons kan nie die dinge vryspring nie, maar ons kan ondergaan soos ongelowige mense sal en moet, of ons kan ander kant bo uitkom. Hoekom? Omdat God by ons is, omdat hy ons lief het, omdat hy ons vashou, omdat hy ons dra. Soos David in Psalm 23 dan sê, selfs al gaan ek deur donker dieptes, of die ou vertaling, die dal van doodskade weer, sal ek nie bang wees nie, want u is by my. Kom ons bid. Vader, ons as mensies verstaan nie altyd nie. Maar dankie dat u vir ons vanoggend weer kom sê, u is by ons, selfs in die donkerste dieptes. Dat u ons nooit uit u hand sal laat ruk nie. Here, ons bid dan dat wanneer beproewinge kom, wanneer moeilikhede kom, ja, Here, wanneer die laaste vyand die dood vir ons kom, ons rustig sal wees en die wete ons is in u hande, en dat ons in alles meer as oorwinnaar sal wees, dat ons eendag saam met u in die hemelse heerlikheid sal sit by die feestmaal van die lam. Here, maar gee ons die genade om hierdie goeie nuus, nie net vir onsself te hou nie, maar dat ons dit ook sal uitleef en sal uitdra na die mense wat nie hierdie versekering het nie. Ons bid dit om Jesus ontwil. Amen. Ons Vader is by julle deur die Heilige Gees.